ขอถวายพระพรขอมหาบพิตรจงทรงสดับเหตุให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อข่มขีดถ้อยคำของผู้อื่นเสียคือบุรุษคนหนึ่งตีกลองทำให้เกิดเสียงขึ้นเสียงกลองที่บุรุษทำให้เกิดเสียงนั้นก็หายไปเสียงกลองที่หายไปแล้วนั้นยินดีที่จะเกิดมามีอีกหรือไม่ไม่ยินดีเลยผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเสียงกลองนั้นไม่มีความผูกใจหรือใส่ใจอันใดเมื่อดังขึ้นแล้วก็หายไปเป็นอันขาดเสียงแต่ว่ากลองนั้นยังเป็นของที่จะทำให้เกิดเสียงได้อยู่เมื่อเหตุปัจจัยมีอยู่บุรุษก็ตีกลองได้ให้เกิดเสียงอีกข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระธาตุรัตนะอันพระองค์ทรงอบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะไว้แล้วทรงตั้งพระธรรมวินัยให้แทนพระองค์ไว้แล้วจึงดับขันธปรินิพพานไปไม่ใช่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วการได้สมบัติจะขาดไปคือสัตว์ทั้งหลายที่ถูกความทุกข์ไว้ในโลกบีบคั้นแล้วก็กระทำพระธาตุรัตนะพระธรรมรัตนะพระวินัยรัตนะให้เป็นปัจจัยสืบต่อไปแล้วก็ทำให้เกิดสมบัติได้ตามความปรารถนาเหมือนกับกลองทำให้เกิดเสียงได้ฉะนั้นขอถวายพระพรถ้ากลองที่จะทำให้เกิดเสียงมีอยู่เมื่อมีผู้ตีกลองก็ทำให้เกิดเสียงได้อีกฉันใดเมื่อพระธาตุรัตนะมีอยู่ผู้ปรารถนาสมบัติกระทำพระธาตุรัตนะให้เป็นปัจจัยสืบต่อไปก็ย่อมได้สมบัติฉะนั้นด้วยเหตุอันนี้ฉันได้ชี้ให้เห็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วผู้รู้จักทรงยินดียังมีอานิสงส์ยังมีผลอยู่ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์ต่อไปข้างหน้าจะมีผู้กล่าวว่าศาสนาไม่มีพระศาสดาแล้วพระศาสดาของพวกท่านก็ต้องมีดังนี้แต่ว่าอานนท์ไม่ควรเห็นอย่างนี้คือธรรมวินัยอันใดที่เราแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วธรรมวินัยอันนั้นแหละเมื่อเราล่วงลับไปแล้วจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายดังนี้เพราะเหตุนี้แหละมหาบพิตรจึงว่าคำที่พวกเดรัจฉีว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วผู้รู้จักทรงยินดีเป็นของหมันไม่มีผลนั้นผิดไปอุปมาเหมือนแผ่นดินใหญ่ขอถวายพระพรขอจงสดับเหตุอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อทรงเข้าพระทัยว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วนั้นยังมีอานิสงส์ยังมีผลอยู่คือแผ่นดินอันใหญ่นี้ย่อมยินดีว่าพืชทั้งปวงงอกงามขึ้นในตัวเราหรือไม่ไม่ยินดีเลยพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเมื่อแผ่นดินอันใหญ่ไม่ยินดีเหตุใดพืชทั้งปวงจึงงอกงามขึ้นมีรากมั่นคงมีต้นมีแก่นมีกิ่งดอกใบผลเล่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถึงแผ่นดินใหญ่จะไม่ยินดีก็ดีก็เป็นที่ตั้งแห่งพืชเหล่านั้นพืชเหล่านั้นจึงงอกงามขึ้นได้ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นก็เป็นอย่างว่าได้กำจัดถ้อยคำของพวกเดรัจฉีให้หมดสิ้นไปแล้วด้วยอุปมาข้อนี้ขอถวายพระพรพระตถาคตอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาจารณะผู้เสด็จไปดีผู้รู้ตลอดโลกเหมือนกับแผ่นดินอันใหญ่คือแผ่นดินใหญ่รู้จักยินดีต่อพืชใดฉันใดพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยินดีต่ออะไรในโลกฉันนั้นขอถวายพระพรพืชทั้งปวงนั้นได้อาศัยแผ่นดินแล้วก็งอกงามขึ้นมีรากมีลำต้นมีกิ่งใบดอกผลได้ฉันใดเทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้อาศัยพระยารัตนะ ของพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วผู้ไม่ทรงยินดีต่อสิ่งใดก็เกิดรากคือกุศลมั่นคงเกิดแก่นคือสมาธิธรรมมีกิ่งคือศีลมีดอกคือวิมุตติมีผลคือโลกุตตรผลฉะนั้นด้วยเหตุอันนี้จึงชี้เห็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธปรินิพพานแล้วไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่อุปมาเหมือนสัตว์เลี้ยงขอถวายพระพรจงสดับเหตุอื่นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกคืออูฐโคลาช้างกระบือสัตว์ของเลี้ยงและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ยินดีต่อหมูนอนที่มีอยู่ในท้องของตนหรือไม่ไม่ยินดีเลยพระผู้เป็นเจ้าในเมื่อไม่ยินดีเหตุใดหมูนอนเหล่านั้นจึงมีลูกหลานเหลนเกิดขึ้นมากมายในท้องของสัตว์เหล่านั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุบาปกรรมของสัตว์เหล่านั้นทำให้เกิดหมูหนอในท้องนั้นสิข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรสักการะบูชาที่บุคคลกระทำต่อพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่เพราะพระธาตุรัตนะพระญาณรัตนะของพระพุทธเจ้านั้นยังมีกำลังแรงกล้าอยู่อุปมาเหมือนกับโรคต่างๆขอมหาบพิตรจงทรงสดับเหตุอื่นยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกคือมนุษย์ทั้งหลายยินดีให้ฉัพพนวุตติโรคคือโรค96ประการเกิดขึ้นในร่างกายของตนหรือไม่ไม่ยินดีเลยพระผู้เป็นเจ้าในเมื่อไม่ยินดีเหตุใดโรคเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เหตุทุจริตที่เขาทำไว้ในปางก่อนน่ะสิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าอกุศลที่เขาทำไว้ในชาติก่อนทำให้ได้รับผลกรรมในชาตินี้กุศลกรรมอกุศลกรรมที่เขาทำไว้ในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีก็ต้องไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่ถึงด้วยเหตุอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธปรินิพพานแล้วก็ไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่เรื่องนันทกยักษ์มหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่ว่านันทกยักษ์ผู้มีจิตคิดร้ายต่อพระสารีบุตรเถระแล้วถูกแผ่นดินสู่ได้เคยสดับพระผู้เป็นเจ้าเพราะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในโลกขอถวายพระพรพระสารีบุตรยินดีให้นันทกยักษ์ถูกแผ่นดินสู่หรือไม่พระเจ้ามิรินทร์ตอบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถึงมนุษยโลกเทวโลกเป็นไปอยู่ก็ดีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะตกลงมาที่พื้นดินก็ดีพระยาเขาสิเนรุจะแตกกระจัดกระจายก็ดีพระสารีบุตรก็ไม่ยินดีต่อทุกข์ของผู้อื่นเพราะเหตุว่าพระเถระนั้นได้ตัดมูลเหตุที่เกิดความยินดียินร้ายเสร็จแล้วถึงจะมีผู้ทำลายชีวิตของท่านท่านก็ไม่โกรธพระนาคเกษมจึงถามต่อไปว่าขอถวายพระพรถ้าพระสารีบุตรไม่ยินดีให้แผ่นดินสู่นันทกยักษ์เหตุใดนันทกยักษ์จึงถูกแผ่นดินสู่จมลงไปใต้พื้นดินอ๋อเพราะเหตุอกุศลกรรมของเขาแรงกล้าน่ะสิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้านันทกยักษ์จมลงไปในพื้นดินเพราะอกุศลกรรมของเขาแรงกล้าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงยินดีก็ไม่เป็นหมันยังมีอนิสงส์อยู่เพราะกุศลกรรมเป็นของแรงกล้าด้วยเหตุอันนี้ก็ดีจึงชี้เห็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธปรินิพพานแล้วผู้ไม่รู้จักทรงยินดีก็ยังมีผลอยู่ผู้ที่ถูกแผ่นดินสูบมี5คนขอถวายพระพรพวกมนุษย์ที่ถูกแผ่นดินสูบในครั้งพุทธกาลนี้มีอยู่สักเท่าไรมหาบพิตรได้เคยสดับมาหรือไม่เคยสดับผู้เป็นเจ้าขอเชิญมหาบพิตรว่าไปคือใครบ้าง ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนที่ถูกแผ่นดินสูบนั้นโยมได้สดับความว่ามีอยู่ห้าคนคือนางกิญจมาลวิกาหนึ่งสุปพุทธหนึ่งพระเทวทัตหนึ่งนันทกยักษ์หนึ่งนันทมานพหนึ่งขอถวายพระพรบุคคลเหล่านั้นผิดต่อใครผิดต่อพระพุทธเจ้าก็มีผิดต่อพระสาวกก็มีพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าทรงยินดีให้บุคคลเหล่านั้นทุกพันดินสูบจมลงไปได้เป็นหรือไม่ไม่ทรงยินดีเลยพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นขอจงข้าพระทัยเถิดว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วผู้ไม่รู้จักทรงยินดีจึงไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่พระเจ้ามิลินตรัสสรรเสริญว่าข้าแต่พระนาคเกษนปัญหารู้ได้ยากพระผู้เป็นเจ้าทำให้รู้ได้ง่ายแล้วปัญหาลึกซึ้งพระผู้เป็นเจ้าทำให้ตื้นแล้วพระผู้เป็นเจ้าได้ทำลายข้อลี้ลับแล้วทำลายข้อยุ่งยากแล้วทำลายถ้อยคำของผู้อื่นแล้วความเห็นอันชั่วร้ายของพวกเดรัจฉีสิ้นแล้วพระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ประเสริฐในหมู่ผู้ประเสริฐปัญหาที่สองถามเรื่องความเป็นพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเกษนพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูคือรู้ทุกสิ่งจริงหรือขอถวายพระพรจริงแต่ว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ปรากฏอยู่เป็นนิดคือเป็นของเนื่องด้วยการนึกพระพุทธเจ้าทรงนึกอยากรู้สิ่งใดก็รู้สิ่งนั้นสิ้นเท่านั้นข้าแต่พระนาคเกษนถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระสัพพัญญูเพราะถ้าความรู้สิ่งทั้งปวงยังเป็นของต้องแสวงหาอยู่ขอถวายพระพรมีข้าวเปลือกอยู่100เกวียนบุคคลตักออกคราวละ5ธนาน4ธนาน3ธนาน2ธนานจิตที่เป็นไปในขณะลัดนิ้วมือเดียวอันกำหนดข้าวเปลือกว่ามีเท่านั้นเท่านั้นก็ถึงซึ่งความสิ้นไปจิตของผู้ที่ยังไม่ได้อบรมบุคคลเหล่าใดยังมีราคะโทสะโมหะตัณหากิเลสอยู่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาจิตของบุคคลเหล่านั้นก็เกิดช้าเป็นไปช้าเพราะไม่ได้อบรมจิตเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ที่มีแขนงเกี่ยวกระหวักรัดรึงหุ้มห่อรกรุงรังให้ขาดแล้วก็ดึงมาได้ช้าฉันนั้นอันนี้เป็นจิตดวงที่หนึ่งจิตของพระโสดาบันจิตดวงที่สองได้เกิดแก่จิตของพระโสดาบันคือพระโสดาบันทั้งหลายผู้พ้นจากอบายภูมิแล้วผู้ถึงความเห็นแล้วผู้รู้แจ้งพระพุทธศาสนาแล้วมีอยู่จิตของพระโสดาบันทั้งหลายนั้นย่อมเกิดไวเป็นไปไวในที่ทั้งสามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสแต่เกิดช้าเป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไปเพราะยังไม่ได้ละกิเลสชั้นสูงข้อนี้เหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่แล้วลิดข้อลิดปมทั้งสามข้อแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดยอดเบื้องบนให้ขาดให้หายรุงรังก็ดึงมาได้ช้าฉะนั้นจิตของพระสกิทาคามีจิตดวงที่สามนั้นได้แก่จิตของพระสกิทาคามีคือจิตของพระสกิทาคามีผู้มีราคะโทสะโมหะน้อยเบาบางลงมากขึ้นย่อมเกิดเร็วเป็นไปเร็วในฐานะทั้งห้าแต่เกิดช้าเป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไปเปรียบเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ยึดข้อทั้งห้าให้ขาดแล้วก็ดึงมาได้ไวหน่อยแต่ว่าเมื่อข้างปลายรกรุงรังอยู่ก็ยังดึงมาได้ช้าเพราะเบื้องบนยังรุงรัง นั่นเปรียบเหมือนยังไม่ได้ละกิเลสชั้นสูงฉะนั้นจิตของพระอนาคามีจิตดวงที่สี่ได้แก่จิตของพระอนาคามีที่ละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำไม่ขาดแล้วจิตของพระอนาคามีย่อมเกิดเร็วเป็นไปเร็วในฐานะทั้งสิบแต่เกิดช้าเป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไปเพราะยังไม่ได้ละกิเลสชั้นสูงเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ยึดข้อทั้งสิบที่กลิ้งกล่าวดีแล้วก็ดึงมาได้เร็วเพียงสิบร่องเท่านั้นพ้นจากนั้นยังดึงมาได้ช้าฉะนั้นจิตของพระอรหันต์จิตดวงที่ห้าได้แก่จิตของพระอรหันต์คือจิตของพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งหมดแล้วย่อมเกิดเร็วเป็นไปเร็วในวิสัยของสาวกจะเกิดช้าเป็นไปช้าในภูมิพระปัจเจกพุทธเจ้าที่สูงกว่าเปรียบเหมือนบุคคลตัดไม้ไผ่ติดข้อทั้งพวงให้ตลอดลำแล้วก็ดึงมาได้เร็วฉะนั้นจิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าจิตดวงที่หกได้แก่จิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองไม่มีอาจารย์ก็เกิดได้เร็วเป็นไปเร็วในภูมิของตนเท่านั้นแต่เกิดช้าเป็นไปช้าในภูมิของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระภูมิของพระสัพพัญญูพุทธเจ้านั้นเป็นของใหญ่เปรียบเหมือนบุรุษผู้ไม่กลัวน้ำก็ว่ายข้ามแม่น้ำน้อยใหญ่ได้ตามสบายแต่พอไปถึงแม่น้ำคือน้ำมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และไม่เห็นฝั่งก็กลัวก็สะดุ้งก็ช้าก็ไม่อาจข้ามไปได้ฉะนั้นจิตของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าจิตดวงที่7ได้แก่จิตของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ทรงทศพลญาณจตุเวสารัชญาณประกอบด้วยพุทธธรรม18ชนะไม่มีที่สิ้นสุดมีญาณไม่มีที่สิ้นสุดย่อมเกิดรวดเร็วเป็นไปรวดเร็วในสิ่งทั้งปวงเพราะจิตบริสุทธิ์ในสิ่งทั้งปวงแล้วขอถวายพระพรลูกศรที่ไม่มีข้อมีปมที่เคร่งเกลาไม่มัวหมองอันนายธนูยกขึ้นสู่แล่งธนูอันไม่คดโกงอันเลี่ยนสุขุมเป็นอันดีแล้วยิงไปที่ผ้าฝ้ายหรือผ้ากำพลเนื้อละเอียดลูกศรนั้นจะทะลุไปได้ช้าหรือว่าจะคล้องอยู่ที่ผ้าประการใดอ๋อไม่ช้าพระผู้เป็นเจ้าลูกศรนั้นต้องทะลุไปได้อย่างรวดเร็วข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาพระพิษความคิดของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ทะลุปลุกโปร่งไปในสิ่งทั้งปวงได้รวดเร็วฉะนั้นขอถวายพระพรจิตของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าได้ล่วงเลยจิตทั้งหกไปแล้วจึงเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตรวดเร็วเป็นจิตหาเครื่องเปรียบไม่ได้ด้วยคุณอันขนานนับไม่ได้เพราะเหตุที่จิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตบริสุทธิ์รวดเร็วนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงยมกปฏิหารได้จิตของพระพุทธเจ้าในเวลาทรงทำยมกปฏิหารนั้นเป็นไปรวดเร็วนักไม่มีใครอาจชี้เหตุการณ์ได้มหาบพิตรปฏิหารเหล่านั้นเมื่อเทียบกับจิตของพระสัพพัญญูทั้งหลายแล้วยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเพราะพระสัพพัญญูวิทยานของพระพุทธเจ้าเนื่องด้วยการนึกด้วยจิตนั้นพอนึกก็รู้ได้ตามประสงค์อุปมาเหมือนผู้ยกสิ่งของขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษยกสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่วางอยู่ที่มือข้างหนึ่งมาไว้บนมืออีกข้างหนึ่งหรืออ้าปากพูดกลืนอาหารลืมตาหลับตาคู่แขนเหยียดแขนอันนับว่าเร็วอยู่แล้วแต่ยังช้ากว่าพระสัพพัญญุตญาณคือพอพระพุทธเจ้าทรงนึกก็รู้ได้ทันทีไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่เป็นพระสัพพัญญูด้วยเหตุเพียงนึกเท่านี้ข้าแต่พระนาคเกษนก็ยังนึกหาอยู่ก็ยังไม่ชื่อว่า เป็นพระสัพพัญญูขอนิมนต์ชี้แจงให้โยมเข้าใจตามเหตุการณ์อีกเถิดอุปมาเหมือนบุรุษผู้มั่งคั่งขอถวายพระพรเปรียบเหมือนกับบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีเครื่องกินมากมีเงินทองมากมีเครื่องปลื้มใจมากมีธัญชาติข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวสารนาถั่วฟักแฟงแตงเต้าเนยใสน้ำมันนมข้นนมสดนมส้มน้ำผึ้งน้ำอ้อยอยู่มากเวลามีแขกมาหาซึ่งเป็นผู้ควรต้อนรับด้วยอาหารก็ทำสำเร็จแล้วยังแต่จะต้องคดข้าวออกจากหม้อเท่านั้นบุรุษนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากหรือจะเรียกว่าไม่มีทรัพย์มากด้วยเหตุเพียงเวลาคดข้าวจากหม้อเท่านั้นหรืออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทำไมจึงว่าอย่างนี้ถึงในราชมณฑีของพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามถ้านอกเวลาก็ต้องรอเวลาอาหารสุกไม่ต้องพูดถึงในบ้านเรือนของคฤหบดีข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือพระสัพพัญญุตญาณอันเนื่องด้วยการนึกของพระพุทธเจ้านั้นพอนึกก็รู้ได้ตามประสงค์อุปมาเหมือนต้นไม้ที่มีผลขอถวายพระพรต้นไม้ที่มีผลดกเต็มต้นยังไม่มีผลหล่นลงมาเลยเมื่อรอเวลาผลหล่นลงมาจะเรียกว่าต้นไม้นั้นไม่มีผลได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะต้นไม้นั้นเนื่องด้วยการหล่นแห่งผลพอผลหล่นลงผลก็เก็บออกมาได้ตามประสงค์ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรพระสัพพัญญุตญาณก็เนื่องด้วยการนึกของพระพุทธเจ้าพอนึกก็รู้ทันทีข้าแต่พระนักเกษตรเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงนึกก็รู้ได้ทันทีอย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรคือพระเจ้าจักรพรรดิพอทรงนึกถึงจักรแก้วจักรแก้วก็มาปรากฏทันทีฉันใดพระพุทธเจ้าก็นึกก็รู้ทุกสิ่งฉันนั้นขอถวายพระพรข้าแต่พระนักเกษตรโยมตกลงรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูแน่ล่ะตอนที่14ปัญหาที่3ถามเรื่องโปรดให้พระเทวทัตบรรพชาข้าแต่พระนักเกษตรพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าพระตถาคตเจ้าเป็นผู้มีพระมหากรุณาเป็นผู้แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระเทวทัตใครบวชให้ขอจงว่าไปตามจริงขอถวายพระพรสมเด็จพระชินวรเจ้าทรงบวชให้พร้อมกับพระภัททิยะพระอนุรุทธพระอานนท์พระภักขุพระกิมพีละพระอุบาลีข้าแต่พระนักเกษตรพระเทวทัตบวชแล้วจึงทำสังฆเภทได้เพราะคฤหัสถ์หรือภิกษุณีนางสิกขมานาสามเณรสามเณรีทำสังฆเภทไม่ได้ทำได้แต่เฉพาะภิกษุผู้ยังเป็นภิกษุอยู่ตามปกติยังร่วมกับสงฆ์ได้อยู่ในเสมาอันเดียวกันกับสงฆ์เท่านั้นถูกอย่างนั้นมหาบพิตรพระเทวทัตบวชแล้วจึงทำสังฆเภทได้พระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทำสังฆเภทได้รับกรรมอย่างไรขอถวายพระพรผู้ทำสังฆเภทต้องตกนรกอยู่ตลอดหนึ่งกับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระตถาคตเจ้าทรงทราบหรือไม่ว่าพระเทวทัตบวชแล้วจักทำสังฆเภทแล้วจักไปตกนรกอยู่ตลอดกับขอถวายพระพรทรงทราบพระเจ้ามิลินจึงตรัสตอบไปว่าข้าแต่พระนักเกษตรถ้าทรงทราบคำที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระมหากรุณาแสวงหาประโยชน์โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ผิดไปถ้าไม่ทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระสัพพัญญูปัญหานี้เป็นอุปโตโกรธ มีสองแง่ได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ไขให้สิ้นสงสัยพระภิกษุมีความรู้ดังพระผู้เป็นเจ้าในภายหน้าโน้นจักหาได้ยากขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงกำลังปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าไว้ทรงใช้วิธีผ่อนหนักเป็นเบาขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าเป็นผู้มีพระมหากรุณาจริงเป็นพระสัพพัญญูจริงเป็นพระสัพพทัสสาวีคือเห็นทุกสิ่งจริงเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงเล็งดูคติของพระเทวทัตด้วยพระสัพพัญญุตญาณอันประกอบด้วยพระมหากรุณาก็ได้ทรงเห็นว่าพระเทวทัตถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จักทำบาปกรรมอันจักไปให้ตกนรกเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานหลายกลับและทรงทราบว่ากรรมของพระเทวทัตจักไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อพระเทวทัตได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วก็จักมีที่สิ้นสุดได้เมื่อบรรพชาแล้วก็จักทำความเพียรทำกรรมเพียรให้ตกนรกอยู่หนึ่งกับเท่านั้นทรงเห็นอย่างนี้จึงได้โปรดให้พระเทวทัตบรรพชาด้วยอำนาจพระมหากรุณาข้าแต่พระนาคเกษนถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าพระตถาคตเจ้าทุบตีพระเทวทัตแล้วทาน้ำมันให้ผลักให้ล้มแล้วดึงแขนให้ลุกขึ้นฆ่าแล้วชุบชีวิตให้เพราะให้ทุกข์ก่อนแล้วจึงให้สุขต่อภายหลังอุปมามารดาบิดาลงโทษบุตรขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าทรงทำอย่างนั้นจริงข้อนี้ควรทราบด้วยอุปมาเหมือนมารดาบิดาเคี่ยนตีบุตรแล้วให้ประโยชน์ทีหลังฉันใดพระตถาคตเจ้าก็ทรงทำฉันนั้นพระเทวทัตถ้าจักไม่ได้บรรพชายังเป็นคฤหัสถ์อยู่จักทำบาปกรรมอันจักให้ไปตกนรกอยู่หลายแสนกับเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงทราบอย่างนี้จึงได้ทรงพระกรุณาให้บรรพชาได้ทรงทำทุกข์หนักให้เป็นทุกข์เบาด้วยทรงเล็งเห็นว่าเมื่อพระเทวทัตได้บรรพชาในศาสนาของเราแล้วทุกข์ก็จักมีที่สิ้นสุดอุปมาบุรุษผู้มีอำนาจมหาราชเจ้าเปรียบประดุจบุรุษผู้มีกำลังทรัพย์ยศศักดิ์ญาติวงศ์หรือว่าญาติหรือมิตรจะต้องได้รับพระราชอาญาหนักก็ช่วยให้เบาตามความสามารถของตนฉันใดสมเด็จพระจอมไตรทรงทราบว่าพระเทวทัตจะได้รับทุกข์อยู่หลายแสนกับจึงให้บรรพชาช่วยให้หนักเป็นเบาด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณฉะนั้นอุปมาเหมือนหมอผ่าตัดอีกอย่างหนึ่งหมอผ่าตัดย่อมผ่าตัดโรคที่หนักๆออกเสียทำให้เบาลงด้วยอำนาจยาอันแรงกล้าฉันใดพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นว่าพระเทวทัตจะได้รับทุกข์อยู่หลายแสนกับจึงโปรดให้บรรพชาทำทุกข์หนักให้เป็นทุกข์เบาด้วยกำลังยาคือพระธรรมอันประกอบด้วยพระมหากรุณาฉันนั้นขอถวายพระพรเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงทำพระเทวทัตผู้จะได้รับทุกข์มากให้ได้รับทุกเบาจะได้บาปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ได้บาปอย่างใดเลยพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเหตุการณ์ข้อนี้มหาภพิตรจงรับไว้ตามจริงว่าพระพุทธเจ้าได้โปรดให้พระเทวทัตบรรพชาพระทรงพระมหากรุณาแท้ๆอุปมาเหมือนผู้จับโจรอีกประการหนึ่งเมื่อมีผู้มาจับโจรถวายพระราชาให้ลงพระราชอาญาพระราชาก็ตัดสั่งให้นำไปตัดศีรษะแต่มีผู้ที่ได้รับพรจากพระราชาทูลขอชีวิตไว้ให้ตัดเพียงมือและเท้าเท่านั้นผู้ที่ขอชีวิตไว้นั้นจะได้บาปอย่างไรหรือไม่ได้บาปอย่างไรเลยพระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรคือพระพุทธเจ้าทรงพระกรุณาให้พระเทวทัตบรรพชาเพื่อทรงพิจารณาเห็นว่าเมื่อพระเทวทัตได้บรรพชาแล้วกรรมของพระเทวทัตก็จักมีที่สิ้นสุดในเวลาที่พระเทวทัตจะถึงมรณะก็ได้เปล่งวาจานับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยคำว่าข้าพเจ้าขอนับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลอันล้ำเลิศผู้เป็นวิสุทธิเทพยิ่งกว่าเทพพยดาทั้งหลายผู้ฝึกฝนบุคคลที่ควรฝึกฝนผู้มีพระจักษุรอบพระองค์ผู้มีลักษณะแห่งบุญอันคุณด้วยร้อยด้วยกระดูกของข้าพเจ้าที่ยังมีลมหายใจอยู่อีกดังนี้ด้วยอานิสงส์เพียงเท่านี้ขอถวายพระพรกับที่ยังเหลืออยู่นี้แบ่งออกเป็น6ส่วนพระเทวทัตได้ทำสังฆเภทในส่วนแรกจักไปตกนรกอยู่ตลอด5ส่วนพ้นจากนรกแล้วจักได้สำเร็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอภิสระขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าผู้ทรงทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าทรงทำสิ่งที่ควรทำต่อพระเทวทัตแล้วหรือข้าแต่พระนาคเกษมพระตถาคตเจ้าผู้ทรงทำอย่างนี้ชื่อว่าทรงประทานสิ่งทั้งปวงแก่พระเทวทัตแล้วข้อที่พระตถาคตเจ้าได้ทรงทำให้พระเทวทัตได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ชื่อว่าได้ทรงทำสิ่งทั้งปวงให้พระเทวทัตแล้วไม่มีอะไรที่จะได้ชื่อว่าไม่ได้ทรงกระทำขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าจะได้บาปเพราะเหตุที่พระเทวทัตทำสังฆเภทและไปทนทุกข์อยู่ในนรกบ้างหรือเปล่าเลยพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเทวทัตไปตกนรกด้วยกรรมของพระเทวทัตเองพระพุทธเจ้าจะได้บาปมาแต่ไหนขอถวายพระพรในเหตุการณ์ดังนี้ก็ขอมหาบพิตรจงทรงรับเถิดว่าพระพุทธเจ้าให้พระเทวทัตบรรพชาด้วยพระมหากรุณาแท้ๆอุปมามารดาบิดาผู้ให้กำเนิดขอมหาบพิตรทรงสดับเหตุการณ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกคือมารดาบิดาทำให้บุตรเกิดขึ้นมาแล้วก็กำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีแต่ทำให้เป็นประโยชน์ทำให้บุตรเติบโตขึ้นแต่เมื่อบุตรเติบโตขึ้นแล้วบุตรก็ได้ทำบาปกรรมไว้มารดาบิดาจะพอได้รับบาปกรรมที่บุตรกระทำนั้นหรือไม่ไม่ได้รับเลยพระผู้เป็นเจ้ามารดาบิดาผู้เลี้ยงบุตรให้เติบโตขึ้นนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณมากแท้แต่บุตรจะได้รับโทษแห่งบาปกรรมที่เขาทำด้วยตนเองต่างหากข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรพระพุทธเจ้าก็เสมอกับมารดาบิดาที่ให้พระเทวทัตบรรพชาก็ประสงค์พระมหากรุณาเหตุอันนี้ขอจงทรงรับเถิดว่าพระพุทธเจ้าให้พระเทวทัตบรรพชาด้วยพระมหากรุณาแท้อุปมาหมอรักษาแผลขอมหาบพิตรจงทรงสดับเหตุการณ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกคือเหมือนอย่างว่าหมอผ่าตัดจะรักษาแผลอันเต็มด้วยบุพพโลหิตมีรูอยู่ข้างในมีลูกศรฝังอยู่อันเป็นที่ไหลออกแห่งของเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งต้องชำระปากแผลด้วยยาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนทำให้ปากแผลอ่อนดีแล้วจึงตัดด้วยมีดแล้วจี้ด้วยซี่เหล็กแดงแล้วราดด้วยน้ำด่างอันแสบเค็มแล้วทายาแล้วเนื้อที่แผลก็งอกขึ้นแผลก็หายเป็นลำดับไปจึงขอถามมหาบพิตรว่าจะว่าแพทย์ผ่าตัดนั้นไม่มีเจตนามีจิตเมตตาหรืออย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าแพทย์ผ่าตัดนั้นเป็นผู้มีจิตเมตตาแท้ทีเดียวขอถวายพระพรทุกขเวทนาอันเกิดแก่ผู้บาดเจ็บนั้นด้วยการรักษาของหมอมีอยู่หมอนั้นจะบาปอย่างไรหรือไม่ ไม่ได้บาปอย่างใดเลยผู้เป็นเจ้ามีแต่จะได้บุญไปสวรรค์ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือพระพุทธเจ้าได้โปรดให้พระเทวทัตบรรพชาเพื่อทรงพระมหากรุณาเพื่อจะปลดเปลื้องพระเทวทัตให้พ้นทุกข์จึงไม่ได้บาปอะไรอุปมาผู้ถูกหนามตำที่เท้าขอมหาบพิตรจงทรงสดับเหตุการณ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกคือเปรียบประดุจบุรุษคนหนึ่งถูกน้ำปักเข้าไปที่เท้าหรือโดนหลักตอมีบุรุษอีกคนหนึ่งมุ่งจะให้บุรุษนั้นสุขสบายจึงบ่งด้วยหนามอันแหลมหรือด้วยมีดแหลมแหลมแล้วชักหนามหรือตอนั้นออกทั้งที่มีโลหิตไหลอยู่จะว่าบุรุษชักหนามหรือตอออกนั้นไม่มีจิตเมตตาหรือว่าไม่ได้เลยพระผู้เป็นเจ้าเพราะบุรุษนั้นมุ่งให้มีความสวัสดีแท้ๆถ้าเขาไม่ช่วยนำหนามหรือตอนั้นออกบุรุษนั้นก็ต้องถึงซึ่งความตายหรือถึงซึ่งทุกข์แค่ประดาตายข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรคือถ้าพระพุทธเจ้าไม่โปรดให้พระเทวทัตบรรพชาพระเทวทัตก็จะต้องไปไหม้อยู่ในนรกหลายแสนกับพระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าข้าแต่พระนาคเกษนเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยพระเทวทัตผู้ไหลไปตามกระแสน้ำให้ไหลทวนขึ้นมาเหนือน้ำพูดถึงซึ่งความวิบัติให้ถึงซึ่งความเจริญผู้ตกลงไปในเหวให้ขึ้นจากเหวผู้เดินทางผิดให้มาเดินทางถูกข้าแต่พระนาคเกษนเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีบรรพชิตอื่นที่จะชี้บอกให้เห็นได้นอกจากผู้มีความรู้ดีดังพระผู้เป็นเจ้านี้เท่านั้นดีกามิลินข้อที่ว่าพระเทวทัตจักไปตกนรกอยู่หลายแสนกับนั้นคือถ้าพระเทวทัตไม่ได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิอันมีโทษหนักยิ่งกว่าสังฆเภทเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นต้องตกนรกอยู่หลายแสนกับยิ่งเป็นอาจันตมิจฉาทิฏฐิคือเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนักด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีกำหนดว่าจะพ้นจากนรกเมื่อใดจักเป็นหลักตออยู่ในนรกหากำหนดไม่ได้คำว่าพระเทวทัตทำสังฆเภทแล้วไปตกนรกอยู่ตลอดหนึ่งกับนั้นหมายถึงอันตรกับคือกับในระหว่างกับใหญ่เท่านั้นไม่ใช่เอาตลอดกับใหญ่กับหนึ่งหนึ่งแบ่งเป็น64อันตรกับเมื่อพระนาคเกษนเถระแก้ปัญหาข้อนี้เสร็จสิ้นลงไปก็มีเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนถึงชั้นอนิกกนิทธพรหมพรหมชั้น16เปล่งเสียงสาธุการดอกไม้ทิพย์ในสวรรค์ก็ตกลงมาบูชาพระเจ้ามิลินกับพระราชบริพารทั้งหลายพร้อมกันประนมมือสาธุการสรรเสริญว่ายกภาษาลิบุตรเทระเสร็จแล้วไม่มีผู้อื่นจะมีปัญญาเสมอเหมือนพระนาคเกษนเมื่อพระนาคเกษนกลับไปแล้วพระเจ้ามิลินก็สร้างวัดถวายชื่อว่ามิลินพระวิหารและถวายปัจจัย4แก่พระภิกษุทั้งหลายทุกวันไปปัญหาที่4ถามถึงเหตุให้แผ่นดินไหวพระเจ้ามิลินได้ตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นคำขาดว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้แผ่นดินไหวใหญ่นั้นมีอยู่แปดประการเท่านั้นไม่มีถึง9ถ้าคำนี้จริงแล้วคำที่ว่าแผ่นดินไหวถึง7ครั้งด้วยมหาทานของพระเวสสันดรนั้นก็ผิดถ้าว่าคำที่ว่าเป็นไหวถึง7ครั้งด้วยมหาทานของพระเวสสันดรนั้นถูกคำที่ว่าเหตุให้แผ่นดินไหวใหญ่มีเพียง8อย่างเท่านั้นก็ผิดเพราะว่าการให้ทานไม่นับเข้าเหตุใดอย่างหนึ่งในเหตุ8อย่างที่แผ่นดินไหวนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาข้อนี้จึงเป็นอุปโตโกฏมี2แง่2งามเป็นปัญหาอันละเอียดเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่เห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่ให้เกิดความมืดแต่ปัญหานี้ได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าผู้มีจักษุญาณแล้วผู้อื่นนอกจากพระผู้เป็นเจ้าไม่อาจแก้ปัญหานี้ได้ พระนาคเกษียณจึงตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนี้จริงทั้งนั้นคือคำที่ว่าเหตุให้แผ่นดินไหวใหญ่นั้นมีอยู่8เป็นของจริงคำที่ว่าแผ่นดินใหญ่ได้ไหวถึง7ครั้งพระมหาทานของพระเวสสันดรก็เป็นของจริงไม่ใช่ของหล่อแหละอุปมาเมฆนอกฤดูกาลขอถวายพระพรในโลกนี้มีเมฆอยู่เพียง3ฤดูคือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเท่านั้นถ้าเมฆอื่นนอกจาก3ฤดูนั้นจะทำให้ฝนตกลงมาเมฆนั้นก็ไม่นับเข้ากับเมฆที่คนทั้งหลายรู้กันเรียกว่าอากาศและเมฆชั้นใดการที่แผ่นดินใหญ่ไหวถึง7ครั้งด้วยอำนาจมหาทานของพระเวสสันดรก็เป็นอาการละกัมปนังคือแผ่นดินไหวนอกจากเหตุแปดประการนั่นเองอุปมาด้วยแม่น้ำนาที5สายล่มไหลมาจากภูเขาหิมพานต์อีก10นาทีคือคงคายะมุนาอาชิระวดีชรภูมหีสินธุสตทูวิชาอิปาสิจันทภาคีก็นับรวมเข้าในคำว่านาทีนาทีนอกนั้นไม่นับเข้าในนาทีเพราะไม่มีน้ำประจำอยู่เป็นนิจฉันใดการที่เป็นใหญ่ไว้ถึง7ครั้งด้วยอำนาจมหาทานของพระสันดรนั้นก็ไม่นับเข้าในเหตุ8อย่างเพราะว่าไม่ใช่เหตุที่จะให้แผ่นดินไหวเสมอไปฉะนั้นอุปมาหมู่เสนาอมาตย์ขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าอมาตย์ของพระราชามีอยู่100หรือ200ก็ดีก็นับเข้าในหมู่อมาตย์เพียง6คนเท่านั้นอมาตย์6คนนั้นคือเสนาบดี1ปุโรหิต1ผู้ตัดสินถ้อยความ1ผู้รักษาพระราชทรัพย์1ผู้กันเสวตฉัตร1ผู้ถือพระขันธ์1เท่านั้นนอกจาก6คนนี้ไม่นับเข้าว่าเป็นอมาตย์ข้อนี้มีอุปมาฉันใดการที่แผ่นดินไหวถึง7ครั้งด้วยมหาทานของพระเวสสันดร นั้นก็ไม่นับเข้าในเหตุ8อย่างนั้นฉันนั้นผู้ได้รับผลบุญเห็นทันตา7คนขอถวายพระพรมหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่ว่าผู้ที่ทำบุญในพระพุทธศาสนานี้แล้วได้รับผลบุญเห็นทันตามีกิตติศัพท์หรือชาและยศศักดิ์ปรากฏไปในเทพยดาและมนุษย์เคยได้ฟังพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรบุคคลเหล่านั้นมีอยู่กี่คนมีอยู่7คนผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรคือใครบ้างคือนายสุมนะมาลาการหนึ่งพราหมณ์เอกสาดก1ลูกจ้างชื่อว่านายปุณณะ1พระนางมริกาเทวี1พระนางโคปาลมาตาเทวี1นางสุปิยาอุบาสิกา1นางปุณณคาสี1รวมเป็น7คนเท่านี้แหละพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น7คนขอถวายพระพรมหาบพิตรได้เคยทรงสดับมาหรือไม่ว่าผู้ที่ได้ทำความดีไว้ในพระพุทธศาสนาก่อนโน้นได้ไปสวรรค์ทั้งเป็นไปด้วยรูปร่างมนุษย์มีอยู่หรือไม่มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าได้แก่ใครมหาบพิตรได้แก่โคตติละคันทะราชาหนึ่งสาธินะราชาหนึ่งนิมิราชาหนึ่งมันธาตราชาหนึ่งทั้ง4คนนี้ได้ขึ้นไปดาวดึงสวรรค์ทั้งเป็นเพราะคนเหล่านั้นได้ทำความดีไว้นานแล้วทานของผู้อื่นได้เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวขอถวายพระพรมหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่ว่าผู้มีชื่ออย่างนี้ให้ทานอยู่ในอดีตกาลหรือในปัจจุบันกาลทำให้แผ่นดินไหวใหญ่ที่ไหวครั้งหนึ่งหรือ2-3ครั้งไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรอาตมาภาพผู้มีอาคมคือพระปริยัติธรรมและอธิคมคือมรรคผลกับการสดับฟังธรรมพระปริยัติการเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าการฟังดีการไต่ถามการอยู่ร่วมกับอาจารย์การปฏิบัติอาจารย์ก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยว่าเมื่อผู้อื่นให้ทานได้เกิดแผ่นดินไหวเพียงครั้งเดียวหรือ2ครั้งหรือ3ครั้งนอกจากการให้ทานของพระเวสสันดรเท่านั้นอุปมาด้วยเกวียนขอถวายพระพรในระหว่างพระพุทธเจ้า2พระองค์คือพระสักยมุนีพุทธเจ้ากับพระกัสสปะพุทธเจ้านั้นล่วงมาแล้วหลายโกฏปีในระหว่างนั้นก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยถึงเลือกค้นดูก็ไม่เห็นว่าผู้อื่นให้ทานทำให้แผ่นดินไหวแผ่นดินอันใหญ่นี้ไม่ไหวด้วยความเพียรเท่านั้นด้วยความบากบั่นเพียงเท่านั้นแผ่นดินอันใหญ่หนักด้วยของหนักคือคุณความดีของบุคคลจนไม่อาจรับไว้ได้จึงสะเทือนเรื่อนลั่นหวั่นไหวเกวียนที่บรรทุกหนักเกินไปจะดุงเกวียนกำเกวียนคงเกวียนทนไม่ไหวเพลาเกวียนก็หักฉันใดแผ่นดินอันใหญ่อันหนักด้วยคุณความดีของบุคคลจนไม่อาจรับไว้ได้จึงไหวฉันนั้นอุปมาด้วยท้องฟ้าอีกประการหนึ่งท้องฟ้าอันปกคลุมด้วยก้อนเมฆหนักด้วยก้อนเมฆมีลมพัดแรงเกินไปก็มีเสียงดังกึกก้องฉันใดแผ่นดินใหญ่เมื่อไม่อาจทรงของหนักคือความไพบูลย์แห่งกำลังทานของพระเวสสันดรจึงไหวฉันนั้นเพราะว่าพระหฤทัยของพระเวสสันดรนั้นไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสความโกรธความริษยาอย่างใดเลยเป็นไปมากด้วยอำนาจแห่งทานอย่างเดียวเท่านั้นคือพระเวสสันดรคิดอยู่ว่าพวกยาจกที่ยังไม่มาขอไม่มาที่มาแล้วก็ขอให้ได้ตามประสงค์ได้แล้วขอให้มาอีกคุณธรรมของพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นมีพระฤทัยมั่นอยู่ในธรรมะ10ประการคือความฝึกใจหนึ่งความสำรวมหนึ่งความอดทนหนึ่งความระวังหนึ่งความแน่นอนหนึ่งความไม่โกรธหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความจริงหนึ่งความสะอาดใจหนึ่งความเมตตาหนึ่งพระเวสสันดรนั้นได้ละการแสวงหากามอารมณ์เสร็จแล้วระงับการแสวงหาภพเสร็จแล้วมุ่งแต่การแสวงหาพรหมจรรย์เท่านั้นพระเวสสันดรนั้นสละการรักษาตัวเสร็จแล้วมุ่งแต่รักษาผู้อื่นทุกเวลาว่าทำอย่างไรสัตว์บุคคลทั้งสิ้นจึงจะพร้อมเพรียงกันจึงจักไม่มีโรคจึงจักมีทรัพย์จึงจักมีอายุยืนพระเวสสันดรนั้นไม่ได้ทรงให้ทานเพราะปรารถนาภพหรือทรัพย์หรือการตอบแทนการสรรเสริญอายุวันนะสุขภละยศบุตรชีวิตแต่อย่างใดเลยพระองค์ทรงมุ่งแต่พระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นข้อนี้สมกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเราให้ทานบุตรธิดาคือชาลีกัณหาและเทวีคือพระนางมัตสีเราไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยเรามุ่งต่อพระโพธิญาณอย่างเดียวเท่านั้นพระเวสสันดรนั้นชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนตรณีด้วยการให้ชนะคนหลอกแหลกด้วยความจริงชนะอกุศลทั้งปวงด้วยกุศลเหตุอัศจรรย์พระมหาทานเมื่อพระเวสสันดรให้ทานอยู่อย่างนั้นลมใหญ่ภายใต้ก็ไหวเมื่อลมใหญ่ภายใต้ไหวน้ำที่อยู่บนลมก็ไหวเมื่อน้ำไหวหินที่อยู่บนน้ำก็ไหวเมื่อหินที่อยู่บนน้ำไหวแผ่นดินใหญ่นี้ก็ไหวครั้งนั้น พวกอสูรครุฑนาคยักษ์ทั้งหลายที่มีฤทธิ์มีเดชน้อยก็สะดุ้งตกใจกลัวว่าแผ่นดินไหวใหญ่เพราะอะไรไม่ทราบว่าเป็นเพราะการให้ทานของพระเวสสันดรต่อเมื่อได้ยินเสียงเป่าร้องสาธุการของเทพยดาทั้งหลายจึงรู้เป็นอันว่าแผ่นดินใหญ่นี้ตั้งอยู่บนหินหินตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมเมื่อลมข้างล่างไหวก็ไหวเป็นลำดับขึ้นมาจนถึงแผ่นดินใหญ่นี้ดังนี้อุปมาเหมือนแก้วต่างๆขอถวายพระพรแก้วต่างๆย่อมมีอยู่ที่พื้นดินเป็นอันมากคือแก้วอินทนิลแก้วมหานิลแก้วโชติรสแก้วไพฑูรย์แก้วอุมาลบุปผาแก้วมโนราแก้วสุริยกันแก้วจันทกันแก้ววิเชียนแก้วกระโชปักมกะแก้วบุษราคำแก้วแดงแก้วลายแก้วเหล่านี้ทั้งสิ้นสู้แก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้แก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมแผ่รัศมีไปข้างละหนึ่งโยชน์โดยรอบฉันใดทานที่มีอยู่ทั้งสิ้นอสัตถิสทานก็เป็นอย่างเยี่ยมก็สู้มหาทานของพระเวสสันดรไม่ได้ฉันนั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานอยู่แผ่นดินใหญ่ได้ไหวถึง7ครั้งขอมหาบพิตรทรงพระสวนาการให้เข้าพระทัยในการบัดนี้ข้าแต่พระนาคเกษนปัญหาที่ลี้ลับลึกซึ้งพระผู้เป็นเจ้าก็ได้คลี่คลายขยายออกแล้วได้ทำให้ตื่นแล้วได้ทำลายข้อที่ฟั่นเฟือได้สิ้นแล้วบทผนวกการสนทนาได้ยุติลงเพียงแค่นี้เรื่องแผ่นดินไหวนี้พระอัคคฐาจารย์ได้อธิบายไว้ในพรหมชาลสูตรผู้ริเรียงขอนำมาให้ทราบไว้ดังนี้พึงทราบแผ่นดินไหวด้วยเหตุ8ประการคือ 1. ธาตุกำเริบคือไหวตามธรรมชาติ 2. อนุภาพของผู้มีฤทธิ์ 3. พระโพธิสัตว์ก้าวลงสู่พระครรภ์ 4. เสด็จออกจากครรภ์พระมารดา 5. บรรลุพระสัมโพธิญาณ 6. ทรงแสดงพระธรรมจักร 7. ทรงปรงอายุสังขาร 8. เสด็จดับขันธปรินิพพานตอนที่15เมื่อตอนที่แล้วท่านยกตัวอย่างผู้ที่รับผลบุญเห็นทันตา7คนคือนายสุมนมาลาการ1พราหมณ์เอกสาดก1นายปุณณะ1พระนางมริกาเทวี1พระนางโคปาละมาตาเทวี1นางสุปิยะอุปาสิกา1นางปุณณธาสี1ในตอนนี้จึงขอนำเรื่องราวที่มีในพระสูตรมาให้ทราบประวัติแต่เพียงโดยย่อเอาเฉพาะบางท่านเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่เคยได้เล่าฟังมาแล้วจึงขอเริ่มท่านแรกกันเลยนายสุมนะมาลาการสมเด็จพระบรมศาสดาทรงปารภนายสุมนะมาลาการผู้เก็บดอกมะลิไปถวายพระเจ้าพิมพิสารทุกวันวันหนึ่งเขาได้พบพระศาสดาทรงเปล่งพระฉับพลันรังสีรัศมี6ประการเสด็จเข้าสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเขาจึงมีความยินดีเลื่อมใสได้ตัดสินใจเอาดอกมะลิที่ตนจะต้องนำไปถวายพระราชาโดยคิดว่าเมื่อพระราชาไม่ทรงได้ดอกไม้จะทรงฆ่าเราหรือขับไล่เสียจากแคว้นเราก็ยอมทุกอย่างเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงได้ยอมสละชีวิตของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเขาได้ซักดอกไม้ทีละสองกำขึ้นไปเบื้องบนแห่งพระตถาคตปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ดอกมะลิทั้ง8กำ8ทนานได้ลอยเป็นตะข่ายแวดล้อมพระพุทธเจ้าทั้ง4ด้านพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็เลื่อมใสได้พระราชทานสมบัติเป็นอันมากแก่นายสุมนะมาลาการนั้นพระบรมศาสดา จึงตรัสพยากรณ์ด้วยเหตุนี้ว่าอานนท์เธออย่าได้กำหนดว่าการกระทำนี้มีประมาณเล็กน้อยการที่นายมาลาการได้สละชีวิตกระทำการบูชาด้วยความเลื่อมใสในเราแล้วจากดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์จากไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับภายหลังเขาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมนะพระนางมริกาเทวีในกรุงสาวัตถีมีธิดาช่างดอกไม้ผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามยิ่งเป็นผู้มีบุญมากมีอายุ16ปีอยู่มาวันหนึ่งธิดาของช่างดอกไม้นั้นเอาขนมถั่วใส่ลงกระเช้าดอกไม้ออกไปที่สวนดอกไม้ก็ได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรพระบรมศาสดากับทั้งพระภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครก็ดีใจจึงเอาขนมเหล่านั้นใส่ลงในบาตรของพระศาสดาไหว้แล้วก็เกิดปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วยืนอยู่เมื่อสมเด็จพระบรมครูทอดพระเนตรดูแล้วก็ทรงยิ้มเวลาพระอานนท์ทูลถามถึงเหตุที่ทรงยิ้มก็ตรัสว่าอานนท์กุมาริกานี้จะได้เป็นอัครมเหสีของพระราชาโกศลในวันนี้ด้วยผลที่ถวายขนมถั่วดังนี้แล้วก็เสด็จไปฝ่ายธิดาช่างดอกไม้นั้นไปถึงสวนดอกไม้แล้วก็ร้องเพลงเก็บดอกไม้ไปในวันนั้นเองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลผู้ทรงสู้รบกับพระเจ้าอาชาศัตรูเวลาพ่ายแพ้ก็เสด็จหนีขึ้นทรงม้าเสด็จมาได้ทรงสดับเสียงร้องเพลงแห่งกุมาริกานั้นก็มีพระฤทัยปฏิพัทธ์พระบาทเท้าเธอซึ่งเสด็จไปที่สวนดอกไม้ทรงทราบว่ากุมาริกานั้นยังไม่มีสามีจึงโปรดให้ขึ้นนั่งบนหลังม้าห้อมล้อมด้วยพลนิกายเสด็จเข้าสู่พระนครแล้วโปรดให้ส่งกุมาริกานั้นกลับไปสู่เรือนตระกูลพอถึงเวลาเย็นก็โปรดให้รีบมาด้วยสักการะใหญ่อภิเษกบนกองแก้วแล้วตั้งให้เป็นพระอัครมเหสีพระนางมริกานั้นได้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นที่คุ้นเคยกระทั่งพระพุทธเจ้าเป็นต้นปรากฏพระนามว่าพระนางมริกาเทวีดังนี้พระนางโคปาละมาตาเทวีในครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่โน้นมีนิคมหนึ่งชื่อว่านาลินิคมที่นิคมนั้นมีธิดาเศรษฐีอยู่สองคนคนหนึ่งเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วก็ยากจนจึงได้อาศัยอยู่กับพี่เลี้ยงแต่มีร่างกายสวยดีมีผมยาวกว่าสตรีอื่นอีกคนหนึ่งเป็นคนยังมั่งมีอยู่แต่เป็นคนมีผมน้อยได้เคยให้สาวใช้ไปขอซื้อผมของธิดาเศรษฐีนั้นได้ราคาตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจซื้อได้ในเวลานั้นธิดาเศรษฐีมีผมยาวได้เห็นพระมหากัจจายนะเดินมาเที่ยวบิณฑบาตกับพระภิกษุเจ็ดองค์แต่ก็ไม่ได้อะไรในนิคมนั้นจึงให้พี่เลี้ยงเป็นนิมนต์พระเถระเหล่านั้นให้ขึ้นมานั่งบนเรือนแล้วธิดาเศรษฐีก็เข้าห้องให้พี่เลี้ยงตัดผมของตนแล้วบอกว่าพี่จงเอาผมเหล่านี้ไปให้แก่ธิดาเศรษฐีซึ่งมีผมชื่อโน้นเขาให้สิ่งใดก็จงนำสิ่งนั้นมาเราจะได้ถวายบิณฑบาตแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายด้วยสิ่งนั้นแล้วก็ใช้ให้พี่เลี้ยงไปพี่เลี้ยงได้ไปทำอย่างนั้นและได้เงิน8กหาปณะหรือ8ตำลึงมาให้แก่ธิดาเศรษฐีผู้มีผมยาวธิดาเศรษฐีนั้นก็ให้ไปซื้ออาหารมา8สำรับสำรับละ1ตำลึงแล้วให้ถวายแก่พระเถระทั้งหลายส่วนตนเองหลบลี้อยู่ในห้องพระมหากัจจายนะรู้เหตุการณ์นั้นแล้วจึงเรียกให้ออกมาธิดาเศรษฐีนั้นก็ได้ออกมาด้วยความเคารพพระเถระเจ้า ไหว้พระเถระเจ้าทั้งหลายแล้วก็เกิดศรัทธาแรงกล้าธรรมดาทานที่บุคคลถวายในเนื้อนาที่ดีย่อมให้ผลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมของธิดาเศรษฐีนั้นจึงกลับเป็นปกติขึ้นพร้อมกับเวลาไหว้พระเถระเจ้าพระเถระรับบิณฑบาตแล้วก็พากันเลื่อนลอยขึ้นสู่เวหาต่อหน้าธิดาเศรษฐีนั้นแล้วลงไปที่กาญจนอุทยานที่นิชันในที่นั้นในอุทยานได้เห็นพระเถระที่ประกาศทูลพระราชาพระราชาจันทปัจโชตได้เสด็จไปที่พระอุทยานพอดีพระเถระฉันเสร็จแล้วพระบาทเท้าเธอก็กราบไหว้และตรัสถามว่าวันนี้ท่านทั้งหลายได้อาหารที่ไหนพอได้ทรงสดับเรื่องดังกล่าวนี้แล้วจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศแล้วโปรดให้ไปรับธิดาเศรษฐีมาตั้งเป็นอัครมเหสีในวันนั้น